a więc zapraszamy. Jest gorąco. Niebo niebieskie na tyle, by spełnić obietnicę, jaką rzeczownik niebo nosi w przymiotniku. Od poniedziałku około 11:45. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 lipca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kilka osób zginęło w katastrofie kolejowej w Niemczech. Ponad 300 interwencji strażaków w związku z ulewami, które przechodzą nad Polską. Unia Europejska i Stany Zjednoczone porozumiały się w sprawie stawek celnych. Katastrofa pociągu w Niemczech. Skład wykoleił się w Badenii-Württembergi, nieopodal granicy z Francją. Kilka osób zginęło i zostało rannych. Z torów wypadły dwa wagony regionalnego pociągu Deutsche Bahn. W chwili wypadku w pociągu było około 100 osób. W tej chwili ratownicy przeszukują wagony, szukają innych poszkodowanych. Przyczyny wypadku nie są znane. Do 18:00 strażacy interweniowali 325 razy w związku z przechodzącym przez Polskę frontem atmosferycznym. Po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Grzegorz Szyszko mówił, że służby są przygotowane do usuwania ewentualnych skutków trudnej pogody. Najwięcej zdarzeń w województwie opolskim, województwie śląskim, podkarpackim. Najbardziej poważne zdarzenia w województwie opolskim to jest miejscowość Kałków. Tam został rozmyty wał, została wyłączona droga powiatowa, woda rozlała się na pobliskie pola. Jednak w tej chwili woda się stabilizuje i już nie ma zagrożenia dla mieszkańców i dla zabudowań. W tej chwili trwają prace, żeby ten wał uszczelnić. Na jutro na 8:00 zapowiedziano kolejne posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podwyższyli stopień alertów pogodowych związanych z silnymi burzami i intensywnymi opadami deszczu. Dla Opolszczyzny, Śląska i części Małopolski obowiązują ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia. Dla centralnej i wschodniej Polski zostały wydane alerty drugiego stopnia. Zamknięcie tymczasowego mostu w Głuchołazach było spowodowane zalaniem ulicy, a nie wzrostem stanów wody w rzece, informuje burmistrz tego miasta Paweł Szymkowicz. Dodaje, że most został już ponownie otwarty dla ruchu. To nie było związane z poziomem wody w rzece Białej Głuchołazkiej, lecz z zalaniem ulicy Sikorskiego, która doprowadza ruch do tego mostu. Ta ulica, cała droga krajowa w Głuchołazach jest przebudowywana od ponad półtorej roku. Ten most, który pamiętamy, który woda zabrała we wrześniu ubiegłego roku, to właśnie też w ciągu tej drogi. I na ulicy Sikorskiego jest zniszczona kanalizacja burzowa. Straż pożarna udrożniła kanalizację. Na Opolszczyźnie obowiązują do jutra do 12:00 ostrzeżenia trzeciego stopnia przed silnym deszczem i burzami. Jest porozumienie między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską w sprawie ceł. To efekt spotkania prezydenta Donalda Trumpa z szefową Komisji Europejskiej. Według Ursuli von der Leyen porozumienie zapewni stabilność przedsiębiorcom po obu stronach Atlantyku. Stawka generalna to 15%, do tego inwestycje, które pójdą na zakupy w Stanach Zjednoczonych. W gruncie rzeczy europejski rynek liczący 140 milionów ludzi jest otwarty. To dobra umowa. Zadowolony jest także prezydent Donald Trump, który podkreślił, że skala porozumienia jest bez precedensu. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 20 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na autobus w ukraińskim obwodzie sumskim. Po południu Rosjanie zaatakowali z drona pojazd z cywilami w pobliżu wsi Iwałżońskie. Lokalne władze informują, że na razie wiadomo o 3 ofiarach śmiertelnych. 5 osób zostało rannych. Poszkodowanych i pozostałych pasażerów przewieziono w bezpieczne miejsce. Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. Aktualnie 17% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W większości kraju zagrożenie pożarami lasów jest małe albo nie występuje. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Angielskie piłkarki mistrzyniami Europy w piłce nożnej kobiet. W finale rozegranym w Bazylei Anglia okazała się lepsza od Hiszpanii po rzutach karnych. W regulaminowym czasie gry był remis 1-1 po golach Mariony Caldentei dla mistrzyń świata i Alessi Russo dla broniących tytułu Angielek. Również półgodzinna dogrywka nie dała rozstrzygnięcia. Potrzebne okazały się rzuty karne, a w nich więcej szczęścia miały Angielki. Dla polskich kibiców jednak najważniejsze rzeczy działy się w

She's content in his walk. She is polite without a shame. She kisses the man and she misses the man that he longs to be. Now he has her heart. Now how can he have her heart? Well, if not so old, so he tries to pass by. What's the sign of the bird? So he tries to pass by. What's the sign of the bird? Better watch out. Some girls are only mobile. I tell you, girls, you know you better watch out. Some guys are only mobile. Dużo bardziej wolę wspominać o artystach przy okazji ich urodzin, albo na przykład rocznic wydania albumów, aniżeli śmierci. No ale dla Amy Winehouse muszę zrobić wyjątek, bo pamiętam, jak w 2011 roku dowiedziałam się, że Amy rusza w trasę po Europie i strasznie, ale to naprawdę tak strasznie chciałam pojechać ją zobaczyć na żywo. Namawiałam moich rodziców, żebyśmy pojechali może razem, bo miałam 11 lat. Ale po tym fatalnym występie w Belgradzie cała trasa została odwołana, a ja już na zawsze zostałam ze swoim niespełnionym marzeniem. To była pierwsza artystka, w której się jako nastolatka bardzo poważnie zakochałam. Ominęła mnie fala zakochania w One Direction czy Justinie Bieberze, to nigdy nie był mój świat. Every day I see you. After school. Mr. Magic to oczywiście standard Grovera Washingtona, a Amy Winehouse dopisała do niego swój własny, odmienny od oryginalnego tekst. W jej wersji tytułowej Mr. Magic ten obiekt westchnień to nie mężczyzna, to zdecydowanie nie człowiek. To co zatem innego? No tutaj muszą się Państwo wsłuchać uważnie. Ja nie powiem. W muzyce Amy Winehouse kochałam i nadal kocham to, że jako jedna z pierwszych złączyła w jedno muzyczne uniwersum, tak w zasadzie dwa sobie sprzeczne, bo połączyła swoje umiłowanie do standardów jazzowych, do klasycznego jazzu, soulu z lat 60. I do tego dołożyła hip-hop, R&B, brudny hip-hopowy beat i stworzyła swój własny świat, do którego wciąż i wciąż odwołują się artyści tworzący współcześnie. No i dzisiaj pokażę Państwu kilka takich olśnień, które współcześnie jazz łączą z elektroniką i z disco. Ruszamy. Ach. Thank you. Corto Alto, czyli projekt Liama Shortola. Można się domyślić, że jego ksywka to jest wariacja na temat jego nazwiska. Liam łączy grę na żywych instrumentach, a potrafi na nich grać na wielu z nich, z produkcją elektroniczną i sound designem. I tu przepraszam za ten anglicyzm, ale nie ma lepszego polskiego słowa, a przynajmniej jeszcze nie powstał. No i jego jednym z najbardziej formujących doświadczeń, jeśli chodzi o tworzenie muzyki, było słuchanie w drodze do szkoły, dzień w dzień, swoich ulubionych 90-sowych kawałków hip-hopowych na iPodzie, przepraszam, bo to jest jeszcze ten bez wyświetlacza. No i potem, kiedy zaczął pisać własne rzeczy, to tak sobie wymyślił, że nie będzie miał żadnych punktów odniesienia, nie będzie próbował tworzyć czegoś, co brzmi jak artysta X albo artysta Y, ale wiedział, że jednym z jego ukochanych albumów jest album Hiatus Coyote, Choose Your Weapon. No i tak mi się wydaje, że to jest coś, co mogło nas do siebie zbliżyć, mnie do niego. No a tak całkiem serio, to dla mnie jako słuchaczki skoncentrowanej głównie na piosence, to jest bardzo fajne wypośrodkowanie, bo ani instrumentalna muzyka improwizowana, no nie jest moim pierwszym wyborem, ani muzyka wyłącznie oparta na elektronice też nie, a kiedy idą w parze, to zyskują dzięki sobie jakąś taką fajną lekkość. Estrofes, sua voz quase ouço, a meia luz. Sem roupa na cama, meu doce vazio. Vou completando com frases onde a mão não alcança. Sem te chamar, o vento traz seu nome. Eu me pergunto se isso faz sentido. Você me toca e me toma, comanda eu mergulho. Sem medo eu me perco, não quero saber mais a superfície. Seu vale vem me atrás. A deriva nesse corpo seu. Você tem um gosto de mar. Tem que te quero demais. Viver a vida como embarcação. Teu corpo é meu mar. Teu beijo de sal é doce. Eu queria tanto que o futuro fosse agora. Me leva, me jogo, eu jogo, me afogo, ignoro o perigo. Tô até perdendo os sentidos, flutuando.

Ta piosenka jutro obchodzi swoje 9 urodziny. To chyba dobry balans, dobra przeciwwaga dla tej nieco smutniejszej rocznicy, którą zaczęliśmy nasze spotkanie. No ale po tej pogodniejszej stronie już do końca audycji pozostaniemy. Ten utwór, który za chwilę posłuchamy, brzmi jak muzyczne dziecko Jacoba Colliera i Corey'ego Henry'ego. Kiedy się tego słucha, to bardzo trudno jest uwierzyć, że istnieje tylko 12 nut. Anomali, czyli pianista, aranżer i producent, i koniecznie w tej kolejności, co podkreślam mówiąc o sobie, jego cechą rozpoznawalną, którą wykryją Państwo, gdy tylko sięgną po więcej utworów Anomali, jest to, że pierwszoplanową rolę odgrywają u niego frazy i melodie, które rozpracowuje i rozwija w repetycjach, w reharmonizacjach odmiennej artykulacji, i niby jego utwory no nie mają słów, albo mają tylko tyle, ile ten poprzedni, to ma się wrażenie, jakby ktoś do nas, nie wiem, ja tak mam, jakby ktoś do nas w nich gadał. No i a propos producentów, kolejny utwór, już może bardziej skręcając w stronę obiecanego disco, jest autorstwa Toma Misza i Lindena Jaya. I to na tego drugiego chciałabym zwrócić Państwa uwagę, bo jest tą osobą, o której można zazwyczaj przeczytać w tych małych, drobniutkich zapiskach przy autorach piosenek i producentach. Odkryją go Państwo na przykład w piosenkach Olivia Dean, Sophie Faye, Loyla Kanera, Doja Cat. No super, super ciekawa postać. that boom, boom, boom off the start, maybe. Keep it recording, I like this. I've been waiting so long for this night. I've been waiting so long for this night. Waiting so long for this now. We've been waiting so long for this now. I've been waiting so long for this now. Program Trzeci Polskiego Radia. Candy in my ears tonight, big bet. just since you know that you can go much faster. Another paper's talk can be so cheap. Hey, I've got this brutal child ingrained on me. I'm gonna use my power to ascend. You know I've got these blinding gifts to use. Such that there's no way I lose. I was born to rock and built to last. You never see my feet cause I move so fast. Dancing, hey, nothing left for me to do but dance. All these bad times I'm going through, just dance. Hey, got candy in my ears tonight, baby. Hey, I've got to dance. All the nasty things that people say, dance. But I'm gonna make it anyway. Dance, got candy in my ears tonight, baby. You know this boogie is my real guy. So much candy. Wierzyć, że nie jestem jedyną osobą, może poza prezydentem Warszawy, która znakomicie bawi się do takiej muzyki, ale sądząc po wiadomościach, które dostaję w międzyczasie, jedni jadą na wieczór kawalerski, nie, przepraszam, jedni jadą z wieczoru kawalerskiego, a drudzy jadą w góry. Sądząc po takich wiadomościach, wydaje mi się, że mam chyba kompanów do zabawy. No ale może powinnam zorganizować jakieś takie imprezy dla osób słuchających muzyki spod kamienia, a gdyby ktoś mnie w tym ubiegł, to kolejną piosenkę proszę traktować jako moje zupełnie poważne zgłoszenie na DJ-kę. I can't decide. Your love is sending me round. Thinking out loud. Baby, come, let's get down. I can't decide. Your love is sending me round. Thinking out loud. Try and make it work. Far too much wine. I know that we should take a day off work. Ooh, baby, let's groove it out. I wanna see you smooth this out. Let's take it round and keep it moving all night. Ooh, baby, just take it down. I wanna see you spin around. Let's take it down one more time. Baby, I can't decide. Let's get down. I can't decide. Things have been difficult, it's true. Go eye to eye. Maybe we can dance this thing through. Ooh, baby, let's groove it out. I wanna see you smooth this out. Let's take it round and keep it moving all night. Ooh, baby, just take it down. I wanna see you spin around. Let's take it down one more time. Cause baby, I can't decide. Your love is sending me round. Thinking out loud. Baby, come, let's get down. Let's get down. Dam Swindle i Tom Misch, ale żeby nie było, że dzisiaj sami faceci, bo to, że God Street Park są super, wiedzą wszyscy, którzy kiedykolwiek usłyszeli ich piosenki w kawiarni albo jeśli kiedykolwiek przemknęły Państwu na playlistach na Spotify. Ale czy słyszeli Państwo o Partenope, która gościnnie występuje w tym utworze, którego za chwilę posłuchamy? Można podsłuchać tę królową saksofonu z Londynu na Spotify lub można podejrzeć jej działalność na Instagramie. Wiem, że to jest trudne imię do zapamiętania, jeszcze trudniejsze do zapisania, ale bez obaw playlista będzie dostępna na stronie Trójki i na moim Instagramie Basia Małecka przez L. Na pewno Państwu nie umknie. Proszę, pozostańmy po prostu w kontakcie. No i przedostatni przystanek przed nami, czyli Portofino. Budzimy się. No i będziemy się żegnać. Za dziś dziękuję. Maciek Jankowski, Krzysztof Sagan, Basia Małecka. Porywamy Państwa w ostatni wir.